إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، يقول الله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. عباد الله، الله سبحانه وتعالى akieleza malengo ya kumuumba mwanadamu au malengo ya kumuumba mtu na jini ni sababu ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala na kumpwekesha katika ibada. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala, baada ya kuwa amemuumba jini na amemuumba mtu kwa ajili ya ibada, akampa na wakati ambao ndiyo chombo ndani yake afanye ibada alizoamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Qala jalla fi ula, wa huwa alladhi ja'ala al-layla wan-nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada shukura. Wa huwa alladhi ja'ala al-layla wan-nahara khilfa. Allah subhanahu wa ta'ala ndiye aliyejalia usiku na mchana, ni vitu viwili ambavyo hupishana. Ukaja usiku ukaondoka mchana, ukaingia mchana ukaondoka usiku. Liman arada an yadhakkara, kwa yule anayetaka kukumbuka akazingatia katika ishara hizi kubwa za Allah subhanahu wa ta'ala. Au arada shukura, au akataka kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa neema kubwa kama hii ya wakati aliyompa. Ibadallah, waja walio na akili aliyowasifu Allah subhanahu wa ta'ala, ambao ni ulul albab, wamefahamu malengo hayo na umuhimu wa wakati. Allah subhanahu wa ta'ala akiwaeleza asema: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وليتمي وقت واو كتك كل حال ياو كجكربيشنا الله سبحانه وتعالى. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم, الله كوصيف وين يكمتاج كوينجي الله سبحانه وتعالى وكيوا ومسمم ويما وكيوا ومكا بل مبكى وكيوا وملالا بمعنى ومجلازا وامتاج الله سبحانه وتعالى وكوتمية وكتوا في ليفيو kama alivyoamrisha Allah subhanahu wa ta'ala, Allah akawasifu waja hawa, bali mu'min wa kikweli ni yule aliyefahamu umuhimu wa wakati anaoishi, akaujaalia uhai wake wote ni kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hata katika shughuli zake za kidunia akazifanya kulingana na vidhibiti alivyomwekea Allah subhanahu wa ta'ala, akajiepusha na haram na kutafuta riziki ya halal, akawa bado yuko katika ibada amwabudu Allah subhanahu wa ta'ala mpaka katika kutafuta kwake dunia. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lah. Qul inna salati, sema hakika sala zangu, wa nusuki na vichinjo vyangu, wa mahyaya wa mamati na uhai wangu wote na kufa kwangu, lillahi rabbil alamin la sharika lah, vyote hivi ni kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, mola mlezi wa walimwengu wote, hana mshirika na yeye katika hilo. Ibadallah, hawa ni waumini walioelewa umuhimu wa kuchunga wakati, na kuwa huu uhai katika hii dunia ni fursa Allah subhanahu wa ta'ala amewapa, na ikishaondoka ile fursa haitarudi tena. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الناس عباد الله، الله سبحانه وتعالى katika kuonyesha umuhimu wa wakati, ziko aya nyingi katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Ameapa kwa zama, na Allah subhanahu wa ta'ala haapi isipokuwa na kile ambacho kina jambo kubwa na muhimu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala, wal layli idha yaghsha wan nahari idha tajalla. Naapa kwa usiku unapofunika na mchana unapodhihiri, والفجر وليال عشر. نأبى والفجر نمسك كومي والعصر إن الإنسان لفي خسر. نأبى وزاما حقيقة من آدم يكوكتك خسارة مبكى مش وصورة. هاياتك تونيشا مهم كوبا سانا ووكات مبلي الله سبحانه وتعالى. لكن توانغاليني حاليتو نكوشونغه وكاتي. عباد الله، تمكبريوا نموزي متكوفو رمضان أمباوني موزي pamoja na kuwa mwaka mzima muislamu atakikana afanya ibada kwa wingi, lakini ni mwezi ambao zaidi muislamu atakikana ajibidiishe katika ibada. La kusikitisha ni kuwa kuna watu tayari wamepanga namna gani watapoteza wakati wao, na hii ni hasara kubwa, kama alivyotueleza Mtume sallallahu alaihi wasallam an ibn Abbas radhiyallahu anhuma fi al-Bukhari أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. ثم صلى الله عليه وسلم سيما نعمة مبيلي وينجي كتك واتو بتخسارة كتك نعمة يزنبيلي. عباد الله، الله سبحانه وتعالى ametuneemesha na neema nyingi sana, pamoja na kuwa mwanadamu ni mchache wa kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa neema zake. lakini pamoja na hayo Allah subhanahu wa ta'ala kwa rehma zake husamehe mengi na asimkatie mja wake zile neema akaendelea kumpa. Miongoni mwa neema hizo Mtume sallallahu alaihi wasallam azieleza ni hizi neema mbili ambazo wengi katika watu hula hasara ndani yake. As-sihhatu, neema ya afya. Allah subhanahu wa ta'ala akikupa afya ujue amekupa neema kubwa sana. Hakuna anayefahamu uzito hii neema kama yule aliyekosa neema kama hiyo. Wal faragh, na ukapata wakati wa faragha. Wengi katika watu wanapopata wakati wa faragha, badala ya kufanya mambo yatakayokuwa na faida na wao zaidi kwa ajili ya akhira yao au kwa ajili ya dunia yao, utawakuta ule wakati waopoteza katika upuzi mwingi. Bali utawasikia baadhi yao wakisema kwa maneno yao, twende tukaupoteze wakati. Wallahi wajipoteza nafsi yako. Pale utakapofikiwa na mauti utafahamu umuhimu wa wakati. Yakulu Allahu subhanahu wa ta'ala, hatta idha jaa ahadahumul mautu qala rabbi rji'un. Wale watakapoteza huo wakati hapa duniani watakapofikiwa na mauti, Allah subhanahu wa ta'ala sema, mmoja wao atasema, ya Rabbi niregeshe katika ulimwengu, nipe wakati zaidi. Kwa nini? La'alli a'malu salihan fima tarakt. Atamani lau kama ataupata wakati ili afanye amali njema, lakini wakati huo hatapewa. Walan yuakhir Allahu nafsan idha jaa ajaluha. Allah subhanahu wa ta'ala haicheleweshi nafsi inapofikia wakati wake wa kuondoka duniani. Ibadallah, ikiwa kuna jambo ambalo watu wa motoni waliyadhu billah walitamani sana, ni wakati wa kurejea katika huu ulimwengu, watengeneze pale walipoharibu. Wahum yastarikhuna fiha rabbana akhrijna na'mal salihan ghayra alladhi kunna na'mal. Watapiga ukelele katika adhabu ya jahannam waliyadhu billah, kisha umuombe Allah subhanahu wa ta'ala awatoe motoni ili wape wakati waje wafanye amali njema, si zile ovu waliokuwa wakizifanya. Allah subhanahu wa ta'ala asema, awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar. Hatukuwapa umri nyinyi? Hatukuwapa wakati? Lau kama ingelikuwa ni wa kukumbuka, mungekumbuka katika ule wakati tuliowapa. Watu wa motoni watakapoona uhakika wa yale walioahidiwa na mitume wa Allah, wataomba ya laitana nuraddu, wataomba ya laiti wataregeshwa katika huu ulimwengu ili wapate kufanya amali njema. Lakini wakati huo hawatapewa ule wakati wa kurudi katika huu ulimwengu kufanya amali. Ibadallah, hii ni fursa adhimu. Hatujui ni wangapi kati yetu sisi ambao wataingiliwa na mwezi wa Ramadhan wakiwa na afya zao au wakiwa na uhai. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala akikufikishia mwezi wa Ramadhani, jua ni neema na fursa, itumie kisawasawa na uchunge wakati wako. Ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas. Kumbuka maneno haya ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, neema mbili wengi katika watu ula hasara na kuzikosa neema kama hizi au zikawapita kwa upuzi tu. As-sihhatu wal faragh. Allah akikupa siha na akakupa faragha, una wakati, utumie katika kujikaribisha na Allah subhanahu wa ta'ala, haswa ikiwa ni katika mausimu wa kheri kama mwezi mtukufu wa Ramadhan. Walhamdulillahi rabbil alamin.